să privesc înapoi. Văd tot ce-a fost mai frumos între noi. Clipe sublime, cum vezi în filme, cu noi doi. Nu știu ce simți tu acum, de când avem amândoi un alt drum. Dar știu că în mine e o parte din tine și îți spun: tu iubire, iubire, îmi aduci fericire. Fără dragoste nu erai, viața e un iad, nimic nu ai. Tu iubire, iubire, îmi aduci fericire. Fără dragoste nu erai, viața e un iad, nimic nu ai. Ne-am despărțit, m-a durut, dar simt că nu este totul pierdut. Dragostea mare nici când nu moare.